robotit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenä on tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiin sija ihmististui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa sunnuntaita iltaa, tätä iltaa, mitelijää iltaa. Se on jälleen Puhujankulman paikka. 151. lähetys on lähestymässä tästä alkuaan ja kohta loppuaan. En tiedä, mitä tästä jaksosta tulee. On ollut meinaan After Show, joka on nauhoitettu ihan pre-showna. En tiedä, mihin kohtaan sitä lähetystä tulee. Se on kuitenkin Puhujankulma. Minä olen Pörni ja tämä on Puhujankulma. Puhujankulma on tämän viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologia-aiheesta tai vaikka opera ministä, mikä on ehkä maailman paras selain, vai mitä tähän sanoo Henrik? Se on maailman paras mobiiliselain. Kuulette sitten After Shows, mitä mieltä minä olen tästä uusimmasta versiosta, mutta se on... No, turha sitä tässä on toistella. Tämä on niin jännittävä teaseri sinne ohjelman loppuun. Ikinä arvo, mitä siellä lopussa tulee, mikä olikin alussa. Mutta joo, näin ollaan Puhujankulmassa ja siinä ne panelistit sitten olikin. Kaksi kappaletta puhujia ja kasa uutisia tuolla ehkä odottamassa meitä. Saadaan, mitä tästä tulee. Mennään kuitenkin ensin palautteisiin, koska niitä on tullut, kun löytyy oikea akkuna tuosta. Olenko mä edes oikeassa jaksossa? Kyllä. Pupsup, huppuduppudup. Se pistää palautetta taas linkin verran Nokian sivuille ja epäilen, että tarkoituksella kaikkea ei voi saada, vaan halutaan selvittää, mitkä ominaisuudet ovat kuluttajille toista tärkeämpiä. Nyt olisi tietysti ollut hyvä avata tuo linkki ennen kuin jatkaa tuota lausta tuosta, mutta olkoon. Mie pistää palautetta Yle X:llä, ne tekivät kerran polkupyörän dynamosta kännykkälaturin. Toteutukseen tarvitaan dynamo, laturin johdot ja pihdit. Ja kyllä toimii. Ei tosin kannata kokeilla kovin kalliilla puhelimella. Miksei? Nimenomaan kalliilla niitä kannattaa. Niissä pitäisi olla parempi niin kuin teknologia sisällä. Niin kuin sarjakuvassakin oli, että henkilö kysyy myyjältä, että miksi se on, että onpas kännykällä hintaa, niin myyjä sanoo, että se on kallis, koska se on niin hyvä. Ja asiakas kysyy, että ettei vaan olisi toisinpäin. Sirku pistää myös palautetta. Nettivinkki mainittiin näkyvästi esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisessa jokunen päivä sitten, missä oli kyseessä maahanmuutto, tutkijoiden uhkailu ja niin edelleen. Joten liekö nettivinkki sitten kehitetty foorumeja, joille esiintyy uhkailu ja rasistisia käyttäytymistä silmällä pitäen? Kyllä on. Ehdottomasti. Eiköhän se justiin se... Eikä puhu Jankulman sivulla. Me ei laitettu. Se sinänsä on, että se täytyy niin kuin palveluntarjoajan itse, tai siis palvelun ylläpitäjän itse laittaa siihen. Niin sehän juuri tarkoittaa sitä, että se on tarkoitettu sellaisille, jossa on kolmannen osapuolen sisältöä. Kyllä. Mutta se tosiaan... Jota voi laittaa sinne siis vapaasti. Aivan. Tuossa on itse asiassa muuten ne nettisivuja häkättiin tällä viikolla Jutta Urpilaisen ja joku muukin taisi olla kohteena tuossa männä viikolla. Ja foorumeilta pystyi lukemaan käyttäjätunnukset. Newsflash. Nettisivuja hakkeroitiin tänäänkin. Mutta niitä tunnuksia, niitähän jäätiin tuolla foorumeilla. Siinä on ollut nettivinkillä tietysti asia. Se on rikos. Muistakaa se. Mennään kysymykseen, ja Puhku kysyy -osiossa kysymme todella legendaarista kysymystä. Onko STK ja ruuvimeisseli sama asia? Ja tässä se tulee se totuus. 54% Suomen kansasta on sitä mieltä, että kyllä, se on sama asia. Okei. Ihan vaikka Suomessa harjoitetaankin vaalisalaisuutta, niin voin kertoa, että itse kyllä äänestin, että ei, koska tota noin, minusta se oli se Erkka nyt tarkoituksella provosoidakseen tämän asian heitti, ja minun pointtini ei ollut se, mutta tietysti onhan se liikuttavaa, että Suomen kanssa siitäkin huolimatta on samaa mieltä. Kyllä. Eli tästä voidaan niin kuin päätellä, että sinä voitit. Eikö se näin ole, koska Erkka ei ole täällä puolustelemassakaan. Syytä mennä äkkiä. Kahvia ja pullaa voitteille. Joo. Ja järvenrantatontteja. Ei kun se olikin olympialaisessa. Joo. Ja niitä nyt ei paljon ainakaan suomalaisista jaettu ainakaan edellisestä olympialaista. Käydään nopeasti myös sulkemassa tuo kyseinen, ettei sitä nyt enää pääse muuttamaan. Mitä? Eihän sitä koskaan aikaisemmin kaaltu. No onhan sitä. Tavallaan hifjistelty. Mennään uutisiin, niitä muutama on. Applen iPad, sitähän ennakkotilataan hurjasti, mutta miten sitten tämä softakehitys? Applen iPad paranoia menee totaalisesti yli, ainakin Henrikin mielestä, no, nyt kun lukee näitä, niin ehkä pikkasen jo. Jos iPhone-kehityssopimus tuntui totaaliselta. Totalitaariselta. Nyt meni vaan lause pielelle. Kehittäjällä asetuttu vaatimukset tehtona iPadin lainakappaleen saamiseksi ovat törkeitä. 10-sivuinen dokumentti vaatii muun muassa, että iPadia on säilytettävä ikkunattomassa huoneessa. Sen täytyy olla fyysisesti kiinni niin, ettei sitä voi siirtää huoneesta huoneeseen. Tai huoneesta ja huoneeseen saa päästää vain erikseen hyväksyttyjä henkilöitä. Kehittäjän on toimitettava Applelle kuva bunkerista ja vasta jos Apple hyväksyy bunkerin, saa laitteen lainaan. En oikeastaan tiedä miksi, mutta mä suutuin tästä uutisesta aivan valtavasti. Ja siis luulen, että siinä on pohjalla se, että keitä helvettejä noi Applella oikein luulee olevansa. Noin niin kuin ylipaisunutta egoa ei voi olla olemassa, että niin kuin Juman kautta se on tietokone. Ja nämä käsittelee sitä niin kuin se oli suurin piirtein 50-luvulla ydinpommin salaiset kaavat, että ei tätä nyt vaan ikinä saa päästää mihinkään. Muutaman päivän tai muutaman viikon kuluttua kaikilla, jotka haluaa semmoinen, on jo sellainen, koska te myytte niitä kaupassa. Mikä helkkari tämä on, että niinku jos joku nyt saa 2 päivää sitä ennen tietää, että siinä onkin tämmöinen ominaisuus, niin voi hirveä! Kyllähän tämmöistä nyt pitää suojella, niinku tämä olisi joku valtiosalaisuus. Mä niinku ymmärrän, että kuinka kellään voi olla noin valtavan paisunut ego, että me olemme niin tärkeitä ja meidän laitteemme on niin ihmeellinen, että sitä pitää suojella näin hirvittävästi. Se, siis, ja sen jälkeen, kun olin suuttunut Applelle, suutuin näille kehittäjille, että eikö näillä kehittäjillä nyt ole Juman kautta yhtään munaa sanoa, että mitä helkkaria te oikein meinaatte? Että siis, jos meidän softan julkaisu viivästyy muutamalla päivällä sen takia, että me nyt ei suostuttu tekemään meidän toimistoista bunkkeria, niin puhuu ole niin kamalaa, koska meillähän ei ole vuosikausia, jopa vuosikymmeniä aikaa myydä meidän softaa sen jälkeen. Siis sinänsä ei kai voi syyttää Applea paisuneesta egosta, jos niin kun kehittäjät lähtee tuohon paisuttelijan lampaina mukaan. Nyt oikeasti jollakin niin kun, joku ottaa järjen käteen ja sanoo, että eihän tällaista voi olla. Niin, eikä tässä ole taas tämä perinteinen juttu, että ei se ole tyhmä, joka pyytää vaan, ja tyhmä, joka maksaa. Tätä sitä vaikka allekirjoittaa soppari. Onko tässä niin, että siis tosiaan siinä vaiheessa, kun nämä menee myyntiin, niin tämä niinku romuuntuu tämä dokumentti, vai onko tämä jatkossa sama juttu? Että jos sä haluat ilmaiseksi laitteen, niin sun täytyy rakentaa bunkkeri. Musta tapauksessa ostaa. En mä usko, tämä on vaan sitä, kun Applehan on tunnetusti hyvin salamyhkäinen näistä. Joo, mutta tietysti tämmöisellä tempauksella pääsee myös jälleen kerran julkisuuteen, että ainakin pidetään pöhinää yllä, jos ei muuta. Ninnu sanoo, että ne lähtee sitten mukaan, johtuu ihan siitä, että että ne saa iPadin App Storesta rahaa, mutta siis mun pointtihan, niin tiedän kyllä sen ja se on se syy, minkä takia ne näin suostuu, mutta oikeasti ei se nyt ole muutamasta päivästä kiinni, koska se App Store tulee olemaan siellä, niin kuin, se tulee olemaan toistaiseksi, siis ei se siellä loputtomiin tule olemaan, mutta kuitenkin ei se nyt voi olla muutamasta päivästäkin. Mä ainakin sanoisin Applelle, että no haistakaa nyt jo, tietysti vaikka olisin kuinka kehittäjä. Tietysti jos tekee niin kuin kakkaa softaa, niin siinä mielessä kannattaa olla tässä ekana, koska mä veikkaan, että ne ensimmäiset softat, mitä siellä on, jotka on siis tehty täysin iPadia varten, niitä on varmaan kourallinen siinä vaiheessa, kun niitä tulee, niin ne kaikki myy. Koska kaikki haluaa ostaa semmoisen, mikä on tässä. Eli nyt niin, mutta toisaalta tässä on myöskin se, että kun iPhone-softat toimii siinä jo nyt yksi yhteen, niin ei tässä ole kyse edes siitä, että kyllä siellä ei olisi niitä softia jo. Niin, mutta siis pelkästään iPadille tarkoitettuja. Mutta se on siinä, että siis ymmärrän kyllä senkin, mutta siis se ei ole sama kuin silloin, kun iPhone App Store ilmestyi, jolloin lähdettiin nollasta. Nyt lähdetään sadoista tuhansista. Siis sen takia nimenomaan niin kun se, joka tekee sen kakkasoftan, niin se hyötyy tästä. Ne, jotka osaa tehdä huippusoftia, niin niillä nyt on ihan sama, että pistetäänkö ne kuukauden päästä sen huippusoftan, koska se myy kuukauden päästä ihan varmasti. Koska niitä laatteitakin on kuukauden päästä paljon enemmän käyttäjillä, jotenka niin kuin alkuvaiheessa siinä mielessä kannata hukkua mashaan edes. Mutta jos tekee semmoista kakkasoftaa, mikä tietää, että kuukauden päästä, kun ne kovat peluritkin sinne tulee taas mukaan ja niitä softia tulee enemmän, niin sitten se ei enää se Wobble My Boobs for iPad, niin ei välttämättä myykään. No ei se myy aina. No se on. Aina miten sitä saa myydä. Steve saa nukkua taas yönsä rauhassa. Mä halusin nähdä niitä kuvia. Toivottavasti edes julkaisin ne kuvat jossain Flickrista jossain. Se olisi meillä hienoa. Mä halusin nähdä, minkä näköinen on. Ei niitä saa julkaisin. Onko sekin kielletty? Se on kielletty. Kuva siitä omasta bunkerista ei saa myöskään levitä. Totta kai se on kielletty. Mä rakennan semmoisen bunkerin. Mä haluan ton laitteen. I want that machine. Tarvitsin edes kertoa, että osaako mitään kehittää siinä. Se on varmaan unohdettu. Tärkeintä on se, että sulla on bunkkeri, missä ei ole ikkunaa ja sinne ei pääse kukaan muu kuin minä. Ja mä pystyn sen, miten tuommoisen pystyy edes kiinnittämään mihinkään? Siinä on mitään systeemiä. Se täytyy kiinnittää ilmeisesti johonkin. Ei riitä, että se kiinnittää pöytää, vaan se täytyy olla joku, jota ei voi siirtää siitä. Siis se täytyy liimata seinään eri keeperillä kiinni. Eihän siinä ole mitään lukitusmenetelmää. Siis niin kuin läppärissä, kun on tämä lukkosysteemi. Sen voi jollain tavalla ymmärtää, mutta eihän siinä ole mitään. Miten tuommoisen lukitsee mihinkään kiinni? Se on kehittäjän, softan kehittäjän vastuulla kehittää. Mitä ensin kehittää semmoinen? Kehitä semmoinen systeemi johonkin tukipalkkiin poraa reiä ja laittaa siihen. Kun sä laitat semmoisen ison niin kassakaappiin saakeliin, sä alat miettiä, miten mä kehitän tähän softaan, kun tuolla kassakaapissa. Mä en pääse käsiksi siihen. No joo. Tosiaan tämänkin yrityksen sisällä saa vain tietty määrä ihmisiä saa mennä tänne bunkkeriin. Sinne ei saa olla vapaa pääsy kaikilla yrityksen työntekijöillä. Se on siis... No siitä vaan, ei se ole nyt minulta pois, että ne ovat tämmöisessä idiotismissa mukana, mutta tämmöinen on vaan aina huolestuttava ennakkotapaus, että mitä ne keksii seuraavaksi. No se on totta, mutta DNA-teet ja sormenjäljet ja luottokortin numero, ja sitten Applella on oikeus kuolettaa sun luottokortti, jos sä pieraset väärään suuntaan. Tai kuolettaa sinut. Niin. Kokonaisuudessa. Sehän ne tykkää niin kuin valoista ja muuta, koska sulla varmaan on ikkunaton paikka tällä hetkellä. Se on niin kuin lähellä, että sä voisit tuonne studioon itse asiassa hankkia tuommoisen iPadin. No itse asiassa täällä on kokonainen seinä on ikkuna. Damn, se meni siinä. Se oli niin lähellä, No, annetaan sen. Onko mun ääni muuten mennyt taas huonoksi? Ei. Ah, hyvä, koska sun on, mutta tietysti nauhalla menee hyvin. Eli kohta se meni varmaan sunkin. Se on se Apple siellä, se alkaa nyt jo. Se on se teidän Kehä Kolmosen sisäinen ybernopeat internetyhteydet. Ne on kyllä toiminut viime aikoina aivan loistavasti. Tällä hetkellä sataa myös lunta niin vaan pirusti, että kohta varmaan kaikki satelliitit on alhaalla. Mehän tehdään tätä satelliitin kautta, jos ei kukaan tiedä. Windows Phone 7 Series seuraa iPhonein jalanjälkeä liiankin tarkkaan. Microsoftin edustajat ovat kertoneet, ettei Steve Windows Series Phoneissa ole ainakaan aluksi leikepöytä. Oikeasti. Ja niillä tulee olemaan myöskin sellainen App Store-käytäntö kuin Applella, että ne hyväksyy jokaisen softan erikseen eikä suostu kertomaan. Ei, tämä onkin jotain uutta. Mitkä ne rajat on? Tiedä. Kai tästäkin pitäisi suuttua, mutta mä oon jo suuttunut. mä olen suuttunut loppuun. Ei sitä voi enää suuttua. Sitä aika muuta. Teoreettista sitä, paitsi kun, sit kun noita puhelimia saa ostaa Suomessa vuonna 2015, niin kyllä eikä siihen on päivitykset. On löytynyt jo siinä vaiheessa, se on totta. Ja tuota laitetta varmasti saa käyttää, vaikka olisi ikkunatkin auki tällä hetkellä, jos semmoisen haluaa testiin. Ehkä. Google on sulkemassa Kiinan hakukoneensa ensi kuussa. Ja kysymysmerkki perään. Asiantuntijoiden mukaan Googlen vetäytyminen hakumarkkinoilta on 99,9% varmaa. Yhtiön odotetaan tekevän ilmoituksen asiasta maanantaina. Näinkö sitten tulee? Ja... Se oli yllättävää, koska pari viikkoa sitten meillä oli uutinen, jossa povattiin kovastikin päinvastaista, että ne olisi taipumassa Kiinan kaikkiin vaatimuksiin. Mutta siis jompain kumpaan siinä on pakko taipua, että, koska selväähän on, että ne ei saa pyörittää hakukonetta ilman noita Kiinan vaatimia suodattimia, koska se on, siis mun mielestä se on, vaikka olisi kuinka eri mieltä tästä, niin kuin minäkin nyt olen eri mieltä siitä, että sananvapaus on minusta ihan hieno juttu, niin kuitenkin onhan se niin, että jos teet kauppaa jossakin maassa, niin sitten noudatat sen maan lakeja, pidit niistä tai et. Niin musta tämä niin kuin, mä en ole kauheasti tykännyt tästä, että tästä on niin kuin puhuttu Googlesta suurta vapauden sankaria tässä koko sekoilussa, koska siis, no, kyllähän se on tietysti hyvin jenkkiläinen lähtökohta, että jos en pidä jonkin maan laista, niin sitten vaan rikotaan niitä lakeja, koska kyllähän me saadaan rikkoa lakeja, kun me ollaan hyviksi. Mutta tota noin, no, ehkä helpottavinta on, että jos tähän juttuun tulee edes joku päätös, koska tätä on vehdattu taas niin kauan, että ei kauheasti jaksa enää edes kiinnostaa. Joo, kyllä se mun mielestä on siis niin kuin periaatteessa ihan ok. Mun mielestä tämä on ihan hyvä veto Googlelta ja vetäytyä sitten. Tämmöinen perinteinen lausadus, että pitäkää perhana tunkkinne. Mutta en mä oikein... Se ei ole hyvä mun mielestä Kiinan kannalta, mutta siis... Mä en ymmärrä, mikä tässä niin kuin oli koko homman pointti ylipäätään. Se oli se, että ei me haluta leikkiä teidän kanssa enää. Ja sitten ne on saanut niin kuin valtavasti ilmaista julkisuutta muun muassa puhujainkulmassa tämmöisellä ihmevehtaamisella. Ja sitten sanoin, että kattokaa nyt, kun me ei olla yhtään Do No Evil-leita. No jos te ette ole yhtään Do No Evil, niin teillä on kyllä aika pirusti matkaa siihen. Niin, mä aloin vaan itse miettimään hakukoneen sulkeminen per maa, niin tuntuu vähän oudolta, mutta... No. Ne eivät kuitenkaan aio lopettaa Kiinan rahatoimia, eli ne myy edelleen mainoksia. Ja kaikki tämmöiset, että no, ja siis Googlen hakuosuus Kiinassa ei ollut mikään ihmeellinen, niin siinäkin puolessa siinä vaan, siis lopettakaa jo, mutta älkää teeskennelkö, että se on joku niin kuin, katsokaa nyt kun me ollaan niin taas hyviksi, jee. Aivan, ja tällä hetkellä tekemään se ääni alkaa nyt pätkimään, tämä on pain in the ass tällä hetkellä tämä outo internet. Se onkohan. Palveluntarjoaja, se ei pidä Skypestä. Ilmeisesti ei. Jos mä soitan sulle päin. Tehdään näin. No, kyllä villi keissi. Toimii aina aluksi, mutta sitten se alkaa puuroutumaan jossain vaiheessa. Noin, we're back. Tänne päin ainakin kuluu paljon paremmin. Tänne ainakin tällä hetkellä vielä. Hyvä näin. Oli semmoista Googlea. On. Ja maanantaina siis tulee ehkä ilmoitus. Missä Google ilmoittaa asioista? Ja, kyllä niin yleensä lehdistötilaisuuden pitää. No, missä on Google? Siinä missä kaikki muutkin. No joo. Spotifyn suhdelukema on 320 007 miljoonaa. Miljoonaa. Spotifylla on 320 000 maksavaa asiakasta. Yhtiö ilmoittaa myös pyrkimyksestä aloittaa toiminnan Jenkeissä tänä vuonna. Mua vähän kummastutti, tuo uutisen sävy on semmoinen, että no onpas niillä vähän maksavia asiakkaita verrattuna noihin ilmaiskuuntelijoihin. Mutta itse asiassa toi ihan mielettömän hyvä tulos, koska siis perinteinen viisaus näissä asioissa menee, että jos sinulla on ilmainen palvelu, josta tarjoat tätä maksullista premium-palvelua, niin äärimmäisen hyvä tulos, tai siihen ollaan tyytyväisiä, ja se on se tavoite, on se, että 1% palvelun käyttäjistä olisi näitä maksavia asiakkaita. Ja tässä mennään, tämä on melkein 5%. Ja tässä uutisoidaan, että vain vähän alle 5%. Niin siis tuohan on aivan mieletön tulos. Joo, ja täällähän oli vielä laitettu, että maiden välillä on selkeitä vaihteluita. Osuus vaihtelee maakohtaisesti. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Ranskassa maksavia asiakkaita on yli 10% käyttäjistä, mutta Espanjassa ja Britanniassa heidän määränsä on selkeästi pienempi. Yli 10% on ihan käsittämätön tulos. Se on todella huima. Tässä taas nähdään, kun toimittaja katsoo vaan, että no 10%, kyllähän se on ihan paska. Voisi enemmänkin olla. Kirjoitetaan uutinen. Siis 10% ihmisistä, jotka saisivat palvelun ilmaiseksi, haluavat maksaa siitä. Joo, ja ottaa huomioon, että kuinka paljon siinä siis periaatteessa hyötyy, niin sehän on aika häviämpiä. Tietysti jos haluaa sitä mobiililaitteella kuunnella. Niin, ja siis mulla on se, että kun kuuntelee esimerkiksi klassista musiikkia tai semmoista, niin ei sitä voi kuunnella sillä mainosversiolla. Koska se on, saattaa olla hyvinkin hiljainen ja herkkä kohta, ja sitten siinä vaihtuu dramaattinen muutos musiikissa, niin sitten sieltä hyppääkin, tuos ostaa täältä näin, ja olemme tässä juuri keskustelleet useammankin ihmisen kanssa siitä, että siis radiomainoksilla on huono taipumus siihen, että niillä ei tunnu olevan enää mitään muuta tehokeinoa kuin olla mahdollisimman yliärsykkeellisiä ja raivostuttavia. Se on vähän niin kuin web-sivun bannerimainonta. Mahdollisimman iso, mahdollisimman keskelle ruutua ja mahdollisimman vaikea löytää se suljennappi, vaikka sekin on tarkkaan kyllä säädetty, missä kohdassa pitää aina olla. Joo. Ja jenkkeihin menossaan. Haikseri kysyi, että onko harkinnut uraa radiomainonnassa. Mä olen tehnyt aika paljonkin radiomainoksia ja mä oon kyllä tähdentänyt joka kerta, kun ollaan lähdetty tekemään, että mie en tee sen radiomainosta, jossa tulee joku sireeni alkuun ja sitten joku huutaa naama punaisena, että ostakaa näitä, kun nämä on niin kauhean hyviä, nämä tällaiset, vaan itse asiassa huomiota on pyritty hakemaan täysin päinvastaisesta suunnasta ja se on toiminut aina aivan mielettömän hyvin. Joten vastaus ehkä, olisiko kyllä, semmoinen lyhyt vastaus. Miten tiivistää sinä sen vastauksen? Kyllä. Joo, ja Amerikkojen suuntaan pyritään myös menemään, onko siellä ilmeisesti saatu jonkinlaista soppariasiaa jo kuntoon siitä, se varmaan vaan pelkästään on kiinni. Siinä on vaan. Joo, ja luulisin, että Jenkilässä tuo tuntuu menevän muutenkin helpommin läpi, että tuntuu hassulta, että se näinkin kauan on kestänyt. No se on kai siellä, kun siellä ei ole, siellähän on ollut näitä paraa ja rapsodia ja tällaisia, mutta niissä on se, että sä et voi itse valita, mitä biisejä sä kuuntelet. Sä voit valita, että jotain tämän tyyppistä tai sitten on näitä artistikanavia, että ne on niin kuin tätä artistia ja sitten tähän liittyviä artisteja, mutta ei ole tämmöistä, että sä saat itse tasan päättää, mitä haluat kuunnella. Mun mielestä muutama tämmöinen palvelu, mikä toimii siis nettiselaimen kautta, missä sai valita sen artistin, jonka on kyllä mun mielestä se Jenkkilässä myös toimii. No, voi olla, että olen väärässä. Ja siellähän oli se toinenkin hanke, mikä oli menossa. Se on. Oliko se nyt? Onhan niitä aina. Joo. Mutta hyvä näin. Se tarkoittaa ainakin sitä, että se ei ole ainakaan vielä kuolemassa kyseinen palvelu, vaikka siitäkin on varmaan erikoisia huhuja ollut liikenteessä. 3G-huippunopeus, siinäkin on huhuja liikenteessä. Jos saisi nyt edes tämän Skypen toimimaan näillä lankanopeuksilla. Niin. Mä vaihdan 3G:n kohta, koska siellä huippunopeudet 168 megaa. Kyllä. DNA markkinoi mielikuvituksellista 21 megan mobiililiittymää. Ja pukkilassa heidänkään 3G. Se oli erkalliseus. Pukilassa ei ole edelleenkään 3G. Mä en itse asiassa, okei, mä tiedän, että mä varmaan sanon sen aina tämän, että no Pukilassa ei ole vielä edes perus 3G:tä. Niin, on tota, jännittävästi. Ja tota, mua itse asiassa edes niin kauheasti haittaa se, että Pukilassa ei ole 3G:tä. Mä oon huomannut, että Edge riittää perussalailuun ihan asiallisesti. Se on vaan, se mikä mua aina ärsyttää, niin on tää, että hehkutetaan, että nyt ne parantaa verkkojaan oikein kattavasti. No Helsinki ei ole kauhean kattava verkko. Ja täällä itse asiassa asia on vielä hyvin, jos menee 5 kilometriä tästä sivuun, niin on pelkkä GPRS. Ja se vasta huippu on. Ja niin kun etäisyyttä Helsinkiin 50 kilometriä, että ei me nyt niin peräkylillä kuitenkaan olla. Toi on ehkä kertonutkin tämän, mutta meillä on lyhyt ohjelma, aika anekdootti. Yksi päivä, kun lähdin Helsinkiin, niin latasin podcastin tunnollisesti juuri ennen lähtöä ja sitten nappasin iPodin mukaan lähtien sinne, mutta mä olin unohtanut synkata sen, joten mulla ei ollutkaan podcastia ja otti aika jumalattomasti päähän, niin no ei muuta kuin rupean palataamaan kännykälle. Ja tiesin, että joo, kyllähän nuo nyt hetken aikaa latautuu Edgenkin yli. No ei siinä mitään, mutta sitten kun bussi liikkuu, niin mennään tästä tosiaan 5 kilometriä sivuun, niin se tipahtaa GPRS:ään. Sitten mennään Askolaan, joka on itse asiassa isompi paikka kuin Pukkila. Sielläkään ei ole kuin GPRS. Ja mä oon tunnin ladannut. Ja sitten mitä näinkään naamani edessä ensimmäiseksi, kun tulemme Porvooseen, no siellä sitten lävähtää 3G kyllä, mutta siellä on iso mainos, että Saunalahden kattavat verkot, nyt ostakaa mobiililaajakaistaa. Ja tuli semmoinen, että jumalauta, tulkaa tänne katsomaan oikeasti, mitä teidän laajat verkot on. Siis se on käsittämätöntä, että noita niin kuin saadaan mainostaa, että laajat verkot on se, että 5 kilometriä tähän ja tuohon suuntaan. Ja kyllä mä tiedän, että se verkon rakentaminen, se ei ole helppoa eikä se ole halpaa. Joo, kyllä mä ymmärrän sen ja siinä mielessä mä en edes ole silleen, että nyt netti tänne Juman kautta ja vähän äkkiä. Kyllä mä tiedän, että tämä nyt ei ole ehkä sitä taloudellisesti kannattavinta, mutta oikeasti ehkä siinä vaiheessa, jos ei kuitenkaan mainostettaisi ja jopa myydä pokkana näitä yhteyksiä. No, näistä ollaan puhuttu kyllä, mutta kyllä. Nämä on siis LTE-kuvioita nämä 168 megan yhteydet. Voi vaan kuvitella, kuinka monella semmoinen, tai kuinka moni semmoisen saa ja kuinka paljon se maksaa. Ne menet usko, että hirveän kalliita ne voi olla, koska hinnat on muutenkin pudonnut alaspäin. Eikä se kuitenkaan toimi, niin se on se sama yhteys edelleenkin, mutta nyt sanotaan, että se on mahdollisuus. No ei toimi tämä sun nykyinenkään yhteys. No ei, mutta tämähän onkin tämä on kaapelia. Onko sulla 100 megainen? Joo. Ja eikä toimisi kyllä. No ei, kato, samaan aikaan striimataan tuonne ulkoverkkoon, niin siihen se kaista sitten menikin. Ja välillä painaa refreshia tuossa selaimessa. Kyllähän sinne 100 megaa kuluu äkkiä. Kyllä, pitää hommata toinen linja, niin tuossa niin kuin kahdennettu tämäkin. Mutta joo, ne jäädään odottelemaan tuommoisia 368. Oletko muuten tehnyt tästä Skype-asiasta reklamaatiota? Ei, se on just niin, että kun se muistaa vaan silloin, kun tämä lähetys on, koska muuten mennessä kaikki ikään. Koska se ties vaikka, jos siellä vähän kokeilisi kepillä jäätä, niin jos sieltä vaikka sanottaisikin, että no me nyt ollaan vähän noita Skype-paketteja. Ei millään pahalla, mutta Elisan asiakaspalvelu, jos soittaa, niin siellä ei kyllä mitään selkeitä vastausta saa. Ei tiedä, mikä on Skype. No joo, ei siis asiakaspalveluun kannata soittaa, vaan kannattaa käyttää näitä Sääskilahden Hannun metodeita. Toimitusjohtajan sähköpostin pitää olla julkinen, niin sinne vaan. No tai lakiosastolle, se olisi toinen. Joo. Tai sitten päivittää tämä Skypein version tuoreempaa. Se voi myös vastata asiaa. You never know, koska nyt muistin, että mun piti päivittää sen. Mä en koskaan päivittänyt. Mäkin oli tullut uusi versio. En tiedä, mitä se tekee. Ehkä se korjaa sen, että se toimii. Ai sä käytit Mäkkiä, no siitähän se johtuu. No siitä. Nyt katkeen Windows-jurpelot pääsee nyt ainakin kuittailemaan. No mä oon itsekin jurpelo. Mennään lyhyiseen. Microsoft poistaa rautarajoitteen Windows 7 XP-moodista. Se oli aika hyvin hämmentävä tämä, kun näillähän oli Windows 7 Professional ja Ultimate-versioissa on tämä XP-moodi, eli se virtualisoi täyttä XP-asennusta. Se saat, niin, sen takia se maksaa niin paljon, että sä saat XP-lisenssin sinne samalla. Joka onkin todella kallis. No joo. niin. Mutta siinä oli se ehto, että prosessorin täytyy tukea rautavirtualisointia. Ja sitten ymmärrettävästi aika monilla ihmisillä heräsi kysymys, että no missä prosessoreissa tämmöinen rautavirtualisaatio on. Ja siinä vaiheessa, kun siruvalmistajatkaan ei oikein ole enää varmoja, niin taisi tulla Microsoftilla semmoinen, että no mitäpä jos otetaan tämä keinotekoinen rajoite tästä pois ja nyt se toimii kaikilla. Mikä on varsin hyvä. Voin hyvin kuvitella, että tämä varsinkin yrityksille voi olla monelle hyvinkin olennainen ominaisuus. Kyllä varmasti. Tietysti aina tämmöinen voi myös hidastaa jonkinnäköistä kehitystä, aina kun se pieni mahdollisuus myös pyörittää siellä XP-puolella, niin se on vähän, että jekutonen. No jos yritys edelleen käyttää IE6, niin voimme toivoa vain pikaista konkurssia. No joo. On toi tietysti tosiaan hyvä asia. Varmasti pienentää sitä kynnystä, koska kaikista asioista ei voi olla 100% varmaan vaikka niin, ja siinä on, tästä tullaan myöskin tähän ominaisuusasiaan, mikä varmasti varsinkin tuollaisissa yrityshankinnoissa on se, että vaikka sä et koskaan käytä sitä, niin se fakta, että se on olemassa, saattaa olla se ratkaiseva tekijä. Se, että sä tiedät, että jos joku ei toimi, sulla on mahdollisuus käyttää XP:tä. Aivan. Mutta hyvin itse asiassa, täytyy sanoa, että itse olen tyytyväisenä käyttänyt Seiskaa jo ennen kuin se tuli se beta. Minä käytin niitä karanneita pre-beta-bildejä. Niin mä oon ollut hirvittävän tyytyväinen siihen siitä lähtien. Eikä mulla kertaakaan, no mulla nyt kertaakaan varsinkin silloin ihan alkuvaiheessa tuli softia, jotka sitten ei toiminut asiallisesti, lähinnä pelejä. Mutta tässä tämän, kun tämä on tämä lopullinen versio ollut, niin ja jo se RTM kun oli, niin ei mulla koskaan ollut, tai ole tullut semmoista, että no voi kuulistua XP, että kyllä kaikki on toiminut. Aivan. Joo, siis tosiaan tuohan on usein se vaan se fiilis siitä, että helpompi mennä, koska siinä on se. Toisaalta myönnettäköön, mulla on siinä mielessä vähän ehkä poikkeuksellinen näkökulma asiaan, että mulla ei ole koskaan ollut XP-konetta, joka tarkoittaa niin sitä, että mä en myöskään ole kerännyt kirjastoa softaa, jota mä käytän XP:llä. Se varmasti on vaikuttava tekijä, mutta mulla on kyllä pelejä XP-ajalta, jotka kyllä toimii. Aivan. Ja tietysti on jotain hyötyohjelmia, jotain pieniä softia, mitkä voi olla sitten, mikä vaatii sen XP, että ne ei vielä. No niin, joitakinhan pyöritetään vielä 3.11:kin, että onhan näitä. Kyllä, tai DOSissa. Kyllä, joo. Kaikkea löytyy. No DOS ei ole enää mikään ongelma, koska sitten on DOSBox. No joo, no se. Tai Free DOS. Aivan, siihen löytyy kyllä ratkaisuja. Yritin muuten asentaa DOSBoxissa Windows 1.01 yksi päivä, mutta ei onnistunut. Ei onnistunut. Damn. 1.01. Ei tullut sitä käytettyä kylläkään. 3.1. Kyllä. 3.1 oli. Ja yhdellä koneella muuten liikuttavalla läppärillä, josta käytämme sanaa läppäri aika suurella varauksella. Vaan sen takia, että se kansi muodostaa pienen läpän siihen, että voidaan sanoa läppäriksi. Niin, niin kai. Se oli semmoinen 10-kiloinen laite, joka oli aika kookas. Ja siinä oli liikuttava nestekirjanäytö. Nestekirjanäytöt oli hienoja, kun varsinkin jos pelasi pelejä, kun niissä jäi aina hirveät vauhtijuovat siihen perään, kun se reagoi niin hitaasti se näytö. Kyllä joo. Siinä oli 3.0. Se oli varmaan buginen, koska sitten tuli 3.1 ja 3.11, jotka olivat The Windows. Mä en muista, että siinä olisi kauheasti ollut mitään eroa 3.1 verrattuna. En mä usko. Mutta kun että se oli mustavalkoinen, mutta mä luulen, että se johtui siitä näyttöä. Niin on vaatia hetkinen, onko se oikeasti niin mustavalkoinen? Mutta joo, se voi tosiaankin johtua sitten näyttöä. Mutta se oli itse asiassa hirveän hauska kirjoituskone. Kyllä, varmasti joo. Ja se siinä varmaan toimii, se kirjoituspuoli. Kyllä. Loistavasti. Wright on edelleen softa, jolla olen kirjoittanut enemmän kuin millään. Mm, joo. Siihen aikaan se olikin The. Nykyään minulle The on tuo Abivord. Suosittelen. Se on vaan harmillisen epäyhteen sopiva minkään kanssa, mutta se on hirvittävän miellyttävän muuta. Aivan. Joo, Nino pistää myös tuolle, että Windows 3.1 taittaa olla vain 3.0 verkko-ominaisuuksella. Kyllä joo, 3.11, se virallinen nimi oli Windows 3.11 for Workgroups. Niin oli, joo. Nimi. Ja semmoinenkin piti itsellä olla, vaikka ei, niin kuin, no. Vaikka et ollutkaan työryhmä. Ei ollut työryhmä, mutta se oli niin hieno, Workgroups. Yritykset adoptoineet Windows 7 ennätystahtia. Monet yritykset eivät ole vaivautuneet edes jäädä odottelemaan Service Pack 1, niin kuin yleensä on tapana ollut. Se on aika kova juttu. Minusta se on hienoa, että päästään XP:stä eroon. Mä en ole suostunut käyttää XP:tä pitkään aikaan. Mullahan, siis mun viimeinen XP-kokemus oli se, kun mulla oli tämä hommasin miniläppäri ja siinä oli XP. Ja ajattelin, että no katsotaan nyt vähän aikaa tätä XP:tä tässä. Mutta sitten kun mä en saanut otettua langattomaan verkkoon yhteyttä, koska jälleen kerran edeltään vuotta 2009. Jos langaton verkko on olemassa, sen pitäisi niin kuin sanoa, että täällä on langaton verkko, otetaanko yhteys. Sitten painetaan, että ok, mutta se ei näyttänyt sitä langatonta verkkoa, vaan se olisi pitänyt kaivaa sieltä valikoista, niin se lensi saman tien. Aivan. Minulla on Windows 3.11. Mulla ei taida olla enää sitä mistään. En näkään veikkaa, että mulla ei kyllä sitä mistään laatikoiden pohjalta edes löydykään. Joska mä nyt tiedän, mitä kaikkea tuolta laatikoiden pohjalta. Mulla oli Windows 95 kone mulla oli, ja sitten mulla oli Windows 98 SE. Ja mä oon varmaan käynyt ne kaikki läpi, jos se nyt lasketaan, tai sanotaan tuosta 3.11 eteenpäin. Niin äänteet kuin muut. 2000 mä en ole käyttänyt oikeastaan koskaan. 2000kin tuli käyttöön, no joo. Voi niitä aikoja. Silloin minä menin 2000 sen ja XP:n ajan Linuxissa. Mä oon ollut Windows-mies alusta loppuun saakka. Ja nyt käytän Mac'ia ja Skype ei toi. Selainvalikko räjäytti Operan pankin vaihtoehtoselain konsultaanit eikä konsultit. Konsulaatit olisi kyllä hieno sanoa. No sanotaan näin, vaihtoehto selain konsulaatit kertovat jopa tuplaantuneet Windows 7 selainvalikon tultua markkinoille. Se kuitenkin vaihteli se valikko, että siinä ei ollut kukaan ekana joka kerta. Joo, se on satumavarainen se järjestys. Joo, ettei voi siis sitä sanoa. Tämä on sen takia mielenkiintoinen, että sitähän pohdittiin paljon, että vaikuttaako tämä oikeasti mihinkään, että vaikka se valikko siinä on, niin eikös ihmiset kuitenkin paina sitä Internet Exploreria, koska sen ne tuntee, tai sitten vähemmässä määrin Firefoxia. Mutta ilmeisesti ihmiset todellakin valitsevat myöskin Operaa ja näitä, jolloin tullaan siihen, että itse asiassa en nyt ehkä uskalla vielä tässä vaiheessa tehdä mitään suuria julistuksia, mutta eikö silloin tämä sekoilu saavuttanut tarkoituksensa, joka sehän on hienoa kaikkien kannalta. On joo. Se oliko tässä niin, että siinä pystyi valitsemaan useita selaimia? Sitä mä en tiedä, kun mä en ole koskaan kokeillut sitä. Minun Windows 7:ssani kyseistä valikkoa ei tullut vielä. Ai. Sen verran vanha versio. Se ei ollut se Eurooppa-versio. Ne on kai aloittanut vasta nyt niiden toimituksen. Että ok. Meidän voisi olla loogista kuitenkin, että sä voit valita useita selaimia, jolloin se voisi niin, nostaa varmaan kaikkien. Ja mä asensin sen itse OEM-versiosta, niin mä olin vielä semmoinen, että jos se olisi ollut, niin mulle se olisi tullut. Aivan joo. Mutta, noin. Mutta hyvä näin. Hyvä näin. Sanoin positiivista. Ja minä kyllä, no minähän pidän Operasta, mutta en minä nyt, sanotaanko, että en minä nyt kuitenkaan Euroopan laajuista lainsäädäntöä vain heidän edukseen laittaisi, joten kyllä tämä minusta on ihan niin kuin kaikin kaikkiaan terveellinen liike selainmarkkinoiden suhteen. On, se on totta. Ja ainakin kun syrjäyttää sitä IE-kutosta, niin se riittää. Joo. Ja tästä tullaan taas siihen, että no Microsoft ei varmasti tykkää, jolloin tullaan siihen, että niin, jälleen kerran amerikkalaisille vapaa markkinatalous kelpaa vain silloin, kun se on vapaa heidän hyväkseen. Näin tietysti on. Paska uutinen, paska ei ollut tämä äskeinen, koska se oli hyvää, vaan tämä kansainvälinen kauppakamari sanoi, että piratismi on pahasta. Eikä vain. Raportin mukaan laiton lataaminen aiheutti Euroopan unionin alueella kaikkiaan 185 000 työpaikan menetyksen. Kauppakamarin arvion mukaan piratismista aiheutuu 240 miljardin euron ja 1,2 miljoonan työpaikan menetykset vuoteen 2015 mennessä. Mä olin tosiaan Ylen uutisissa. Minkä takia tämä on paska uutinen on se, että siis tämähän on ihan hirvittävää lobbarihevon paskaa. Siis ne on ilmeisesti laskeneet tämän asian niin, että ne ovat katsoneet, että kuinka paljon asioita on ladattu, ja sitten olettaneet, että no totta kai kaikki, jotka lataavat sen Lady Gagan uuden levyn, olisivat käyneet sen kaupassa ostamassa täyteen hintaan, ja laskeneet, että no kyllähän tästä nyt 240 miljardin euron tappiot tulee täsmällisesti, ja sitten tämmöinen niin kuin lobbarihevon paska, mikä tämä nyt on, lehdistötiedote, on mennyt sellaisinaan Ylen uutisissa. Siis DigiToday, mä ymmärrän, ne ovat lahjakkaita tässä, mutta Ylellä tämä on uutinen, että joku niin kuin etujärjestön lobbarit sanovat, että joo, kyllähän tämä nämä menee, ja Yle on niin kuin sille, no mutta kyllähän tämä sitten täytyy mennä näin. Ja siitä tulee uutinen, huomasin, että tietokone oli sortunut täsmälleen samaan. Ilmeisesti tässä kun lopussa lukee AP, niin ilmeisesti idiotismin taustalla on Associated Press. Joten kun Associated Press sanoo, niin kaikki ajattelivat, että no kyllähän tämä sitten on. No, eikä ilmeisesti, minkä takia meillä on toimitukset, uutistoimitukset, joissa uutistoimitus niin kuin sokeasti vaan sylkee jotain AP:n sähkettä, joka on mennyt jonkun idioottitoimittajan ohi. Toimittajille tiedän jopa henkilökohtaisesta hetkellisestä kokemuksesta. Toimittajille maksetaan ihan törkeätä palkkaa. Niin minusta voitaisiin nyt edes Yleltä olettaa, että mitäpä jos vähän ajateltaisiinkin siinä välissä. Siis en yhtään epäile, etteikö piratismista koidu menetyksiä, ja itsekin kun olen musiikkialan ammattilainen niin, ja media-alan ihminen, niin ei minulla ole töitä. Ja osa syy varmasti on se, että ihmiset tekee laitonta kopiointia. Mutta tuo niin kuin olettamus, että jokainen lataus, mikä on tapahtunut, olisi automaattisesti tarkoittanut, että joku olisi käynyt sen ostamassa täyteen hintaan, niin sehän on ihan absurdi, varsinkin kun nykyään niin kuin fyysinen media, se ei kovin kauaa ole täyshintainen. CD tippuu hirvittävän nopeasti mid-pricein, tai DVD tipahtaa sinne Anttilan aleloraan todella nopeasti, niin se niin kuin ylipäätään tämä ajatus, että suurin osa kaupasta tapahtuu huomattavasti pienemmällä kuin sillä lähtöhinnalla, niin no, sinänsä, enhän mä voi syyttää sitä, että jos lobbarit laittaa tämmöisen lehdistötiedotteen, totta kai, sehän on niiden duunia. Kyllä, kyllä. Mutta se, että niinku uutistoimistot menee perässä, että no, kyllähän ne tietää, mistä ne puhuu. Tätä siinä oli uutinen, missä oli paljon lukuja, ja ne olivat suuria. Niin, just. Että, miten se oli? Hatullinen kakkaa. Toi osin, että joo. Kaikki tällaiset mainiot ilmaiset on Erkan kehittämiä, minä olen kateellinen, mutta no, hatullinen kakkaa Yleisradiolle. Siitä lähti. Ja se on nimittäin harvinaista, että Yleisradiolle täytyy antaa hatullinen kakkaa, mutta... Muuta joskus, rapatessa roiskuu. Jos. Jopa niin. Kakkaa. Ctrl-C, Ctrl-V-virhe tapahtunut. Eihän tätä pitänyt julkaista. No mutta nyt se on julkistettu ja nyt siitä on puhuttu jopa täälläkin. Hyvä näin. Ei. Mutta semmoinen keissi oli tämä viikko. Näin saatiin se tunnissa käyty läpi, kun otettiin vähän tasan jäljestä. Niin, eli mitä tässä tuli? Hiukka 45 minuuttia. Ja, joo, me voitaisiin pyytää tämä maikkarille 45 minuuttia ohjelmana. Ei, mä voin kertoa tästä copypaste-virheestä. Mä mietin, että eikö se olisi hieno meemi. Ja jos joku olisi enemmän yrittävää ja osaavaa luonnetta kuin minä, niin eikö semmoinen olisi hieno sivu, että tota noin, jaa leikepöytäsi. Mitä ikinä siellä onkaan nyt, koska mä oon ainakin hyvä siinä, että mä unohdan aivan totaalisesti, mitä mä oon viimeksi laittanut leikepöydälle, niin se oli sitten hauska katsoa. No mitäs täällä olikaan? Näin hengennostatuksen nimissä minä voin katsoa, että siellä on tällä hetkellä linkki tietokone.fi uutiseen yritykset rakastuivat Windows 7 ja XP jää taakse. Okei, ehkä tämä nyt ei ollut niin yllättävä, koska me näitä uutisia juuri teemme, mutta eilen esimerkiksi riemastuin löytäessäni sieltä linkin hauskaan videoon, jonka sitten katsoin uudestaan. No, meikäläistä löytyy tällä hetkellä, jos painaa Ctrl V, tai itse asiassa kun ollaan mäkin sen painetaan Command V, niin sieltä tulee meikäläisen kuva niin Big Brother leijona näytön. No niin, joten ja mä olin yllättynyt, mä sitten etsinkin jopa netistä, että no kyllä varmaan tämmönen Share Your Clipboard meemi ja sivusto löytyykin, kaikkeenhan on meemit ja sivustot, mutta itse asiassa ei, mä sain vaan linkkejä työkaluihin, mitkä on. Millä voisi jakamaan niitä? Tai siis millä pystyy jakamaan useamman eri koneen välillä yhden koneen leikepöydän, että nämä oli tällaisia niin kuin ihan työkaluja. Aivan. Että nyt. Joo, täytyy myöntää, että joskus tuo leikepöytä yllättää sillä tavalla, koska luulit ensin kopioivasi jostain jotain, niin sitä pastaat siihen, sen tulee jotain muuta. Sä olet miettimään, että milloin mä oon mukaan tämmöisen kopioon, mihin tämä liittyy? Meemi pystyyn ja kunnia Erkalle, koska kaikki hauskat ideat on kuitenkin Erkan ideoita. Kyllä joo. Foorumilla näkee joskus jaa leikepöytäsi ketju ja sanoo Ninnu. Aha. Lähtien foorumeille. Nähdään okay. Minä en jaksa. Niin se pitää olla. Mä oon kahdella keskustelufoorumilla. Toinen on toista ylläpidän, toisella pyörin, mutta jotenkin foorumeilla on ihmisiä. Itse asiassa semmoinen applikaatio, mikä asennetaan sun tietokoneelle, ja aina kun sä suoritat Ctrl-C, niin se lähettää se sinne pilveen. Se olisi villi. Mitä tahansa. Se voisi olla hieman huolestuttavakin. Hei, se menisi läpi. Overshare. Se on monta toinen asia. Se on vähän niin samalla niin kuin tämä musiikkipalvelu kertoo koko ajan, mitä se musiikki, mikä Ping FM, mutta tämä on tämmöinen uusi, tämmöinen copypaste FM. Se on, jenkeillä on näppärä tämä akronyymi TMI, Too Much Information. Niin laittaa, että Pörni, koko internet on too much information. No se on tietysti totta. Niin laittaa, että Pörni, mitä löytyy, jos painat hiiren keskinappia jonkun tekstialueen päällä? Ninnu. Mäkissä ei ole keskinappia hiiressä. Tämmöinen keissi. Minä olen puristi, minulla on hiiressä vain yksi nappi. Ne välttämättä tarvitse yhtään nappia, jos Steve Jobsilta kysytään. Niin. Steve Jobs myöskin myöhästytti yhden Apple Storen. Tämä oli Buzz Out Loudista jälleen saatu tieto. Oli tulossa isota Apple Storen avajaiset, mutta Steve Jobs näki kuvan ja sanoi, että toi lattia ei näytä hyvältä, niin niiden täytyy repiä koko lattia uudestaan ja tehdä se lattia uudestaan, ja se viivästytti tämän valtavia avajaisia monta viikkoa. Okei, no ei sinä. Joten siitä, kun saatiin joskus vähän palautettakin, että täytyykö aina sanoa Steve sitä, Steve tätä, mutta kun ikävä kyllä vaikuttaa siltä, että se on se Steven ego, joka siellä asioita pyörittää niin hyvässä kuin pahassakin. Steven ego on tällä hetkellä lukittuna semmoisen bunkkerin, missä ei ole ikkunoita ja se on sidottu kiinni pöytään, että sitä ei pysty liikuttamaan huoneesta toiseen. Saisi luvan olla. Tätä odotellessa laitetaan niille semmoinen ukaasi, joskaan ne sitä kuitenkaan lue. Kiitoksia Henrikki, että pääsit saapumaan kuitenkin tänne puhujankulman äärelle jälleen. Minä olen täällä aina, koska minulla ei ole elämä. Toisin kuin Erkalla, häpeällisesti poissa. Mitäköhän siellä teeskentelytekosyytä taas saadaan ensi viikolla kuulla, että käsi meni poikki. No, Entäs? Mä oon Erkka rakentamassa bunkkeria tällä hetkellä, jossa ei ole ikkunaa. Ja se tuskailee, että miten tämän laitteen voi saada jokin kiinni, että sitä mukaan pystyy liikuttelemaan. Jäädään kuuntelemaan, mitä Erkka siitä sanoo sitten ensi viikolla, ja kiitetään kuuntelijoita. Ja muistakaa, tämän tunnarin jälkeen tulee se pre-show, joka nautitetaan ennen, joka onkin after show tai jotain muuta outoutta. En tiedä, mutta tiedätte, mitä puhuttiin oopperaministä silloin. Ja jos haluatte lähteä palautetta, se on myös osoitteessa palautajatpuhujainkulma.com tai vieraankaan meidän sivulla www.puhujainkulma.com. Twitteristä meidän löytää osoitteessa twitter.com/puhujainkulma ja Facebookista facebook.com/puhujainkulma. Olkaa jälleen kerran kuulla ensi viikolla. Pitäkää huolta omasta terveydestänne ja Pörri sanoo moi moi. Ja nyt voidaan semmoinen jingle vetää tähän. After show, tidididididididi. Missä se on se meidän... Tää. After show, after show. Muistia, niin ei se, mä sanon sitä edes käynnistetty. Olisin kyllä testannut muuten. Ei siellä, mistä sieltä asetukset löytyy? Siellä on tässä 3 nappia. Painat sen näkymän, missä kirjoitetaan osoite ja alaspäin. No et sä tota tajunnu. Väärin! Tää on se sama kuin N900 tuossa softassa, mikä sen nimikään oli, jota voi kuunnella suorakuuntelulla, ettei tarvitse ladata, niin pitää klikata nappulaa, jos lukee virta. Mä en vaan tajunnut sitä, anteeksi. Tämä on just se, että peruutetaanko lataus, peruuta ja hyväksy. No, voi helvetti. Poliisi pidätti paikallisen autoliikkeen entisen työntekijän Texasissa ja Austinissa sen jälkeen, kun yli 100 autoa oli mystisesti alkanut soittaa lakkaamatta äänitorvea. Lisäksi autot eivät suostuneet käynnistymään. No onko tuo kannan kauhean kiinnostavaa? Verkkovaihdin mukaan erotetun epäillään murtautuneen tietojärjestelmään ja laukaisseen työtit etäältä lähettämällä signaaleja autoon. Joo, siitä oli Buzz Out Loudissa, siitä oli aika tarkkaan. Se siis sai disabloitua ne autot kokonaan. Finget. Voidaanhan me laittaa se joksi loppukevennykseksi. No voi, se on. Tämä nyt se oli alkukevennys, kun mulla on nahoitus päällä, mutta tämä on tämmöinen uusi puhuja, kun on tervetuloa kuulolle. Meillähän joskus oli... Laita nämä ennakkohöpinät loppuun. Niin joo, cut and paste. Mm. Perinteisesti. Joo. Meillä oli joskus tavoitteena, että me tehdään semmoinen niin kuin vapaa plus-jakso. Kohtaista tulee semmoinen. Se ei jaksa, kun tämmöistä kuvaa kuunnella sai aivan tuonne. Me on tehnyt semmoisia jo kerran. Okei. Okay. Kerran, kun ei ollut puhujainkulmaa, enkä mä saanut ketään muuta puhumaan, niin mä tein semmoisen, että mä kasasin tuota listaa itsekseni. Selitin samalla. Taisi olla kokonaisesti 2 kuulijaa. Ei kyllä niitä taisi olla enemmän, kun kaikki luuli, että on menossa puhujien kulma. Niin ainakin ne käväs aina silloin. Ja tälläkin hetkellä varmaan meillä on kuuntelijoita, katsotaan tuolla. Jos et muuten löydä, niin numero 8 menee asetuksiin. Oikeasti, joo. En mä yhtään epäile, että se ei niin tekisi, mutta oikeasti se on jo fail. Se on jo ohi. Sillä ei ole mitään väliä. Jos se ei ole siinä, jos sitä ei voi löytää, niin se on väärin tehty softa. Jos et muuten löydä, niin numero 8 menee asetukseen. Meillä on 21 kuuntelijaa. Tervetuloa siis kuulolle. Te kuuntelette puhujankulman aftershowta, joka tulee tällä hetkellä ennen itse puhujankulmaa. No joo, voisimme... Ruutu 8. Okay. No niin, se on vielä selkeämpää. Miksi on ruutu 8? Siinä on ne pikanäppäimet toimii sille. Sen mä tiesin kyllä, mutta ei siellä missään ilmoiteta, että ruutu 8 menisi asetuksiin. Philipsin uusi aluevaltaus on seksilelut. Oi jipi. uusi merkitys Philips screwdriverille. Ei oteta sitä. No ei kyllä se, no voisin mä kokeilla sitä. Ja sitten, tota noin, jos se on sitten muuten niin paljon parempi, mutta tuommoinen vaan siis oikeasti. Semmoista on kuin ohjeessa ilmoitetaan. Kun ei ole tarkoitus, että jos ohjelman perustoimintoja käytetään niin, että ne täytyy erikseen etsiä ohjeesta, vaan ne täytyy olla siinä naamalla saman tien. Ja mitä sinne ohjeeseen pääsee? Onko se ruutu 7 sitten? No niin, se on sitten taas ihan eri kysymys. No ei, kyllä mä voisin sitä koittaa, nyt kun tietää, jos se on parempi. Mutta se on, minun arvosteluni on jo päättynyt ja se ei muutu. Vaikka se olisi kuinka hyvä muuten. Niin jos sitä, se on vähän niin kuin, mä en tiedä kuinka moni on tehnyt sitä, mutta joskus jos kokeilee jotain oikein vanhoja pelejä, DOS-pelejä, niin on niin sellaisia, niin lähtee, se peli käynnistyy ja sitten siinä ei ole niin mitään tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä, mikä nappi ei tee mitään, mikään ei tee mitään ja sitten ei edes tiedä, millä napilla sen saa lopetettua. Parhaimmassa tapauksessa täytyy käynnistää kone uudestaan, että siitä pääsee pois. Niin siinä vaiheessa, vaikka miten selviäisi se, että kuinka sitä käytetään, niin kyllä minun arvosteluni siinä vaiheessa on, että tämä ei toimi. Ei kyllä. Siinä yläpalkissa, jossa on osoiterivikin, on sellainen nuoli alaspäin juttu, josta pitäisi tajuta, että lisää toimintoja saa sieltä menemällä alaspäin. Mistäköhän semmoinen pitäisi tajuta, koska siellä on niitä nappeja ja plussia ja muita symboleja ruutu täynnä, niin se ei siitä ei todellakaan voi tajuta sitä. Se on huonoa suunnittelua. Tuo on just sitä, kun insinöörit tekevät insinööreille ohjelmia. Minä sen tämän pidän operasta. Tämä on tämmöinen kevennetty versio minun arvostelustani. Toisin sanoen siihen ei kuulunut kirosanoja. Pitäisikö meidän jo aloittaa vai vieläkö sä etit uutisi? Saa tässä nyt enempää etsimään. Ehkä me otetaan tästä näin. Lähdetään tälleen niin kuin lennosta. Hiski voi sanoa, että no voipa. No jos sinä ymmärsit, niin bravo, uploadit. Se ei tarkoita sitä, että se on sama, että kaikki ymmärtävät. Mikä logiikka kohan se on, että jos menet osoiteriville ja painat alaspäin, niin tulee valikko? Ei mikään toimi niin. Olen ihan sekaisin, kun olet tämä väärässä järjestyksestä. Mä en tiedä, mistä se lähtee suurin piirtein.